mi dzieje, co się tutaj dzieje. Chcesz tak jak ja, iść na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który głodny są, który chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Mówię, w co mam wierzyć, patrzę na nich i oni sami przecież już nie wierzą w nic. Popatrz moje podobni, cholernie podobni. Chcesz tak jak ja iść na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im zasnąć. Proszę wejść, przechytrzymy ich, usiądź i napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. Napisz ze mną, że nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. To nasz trójkowy kumpel Bartosz Sosnowski z piosenką Dnia jak na psy. Ta piosenka oczywiście dziś jeszcze przez cały dzień w Trójce. Każdy z nas dziś o swojej niestałej porze. Taki wyjątkowy dzień, bo Piotr Łodej spotka się z państwem tuż po godzinie 9 w paśmie do południa. Poprowadzi je razem z Tomaszem Rządą, na co już teraz zapraszamy. No tak, każdy ma w ostatnich dniach różne przemyślenia i różne obawy, a ja proponuję dziś państwu po prostu posłuchać muzyki. Mam wrażenie, że przygotowałam dosyć dobry zestaw na dziś, dużo polskiej muzyki. No i może dzisiaj na tym się właśnie skupmy o poranku. Swoją drogą śniło mi się, że spóźniłam się na budzik. Tak to jest, gdy nie ma się zakodowane, że w czwartki wstaje się w okolicach godziny 3. To jeszcze raz dzień dobry państwu i zapraszam niezmiennie do kontaktu ze mną. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335.

Dziś rocznica urodzin księdza Józefa Tischnera. Był filozofem, pedagogiem, wykładowcą Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie i prezesem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. To jeden z najwybitniejszych i najbardziej twórczych współczesnych myślicieli polskich. Odznaczony Orderem Orła Białego, zmarł 28 czerwca 2000 roku. Dziś urodziny obchodzi Liza Minnelli, amerykańska aktorka i piosenkarka. Zagrała m.in. w filmach New York, New York czy Czas na życie. Za rolę Sally Bowles w filmie Kabaret została w 1973 roku uhonorowana Oscarem. 52 lata temu Mauritius, będący brytyjską kolonią, proklamował niepodległość. Tego dnia w Republice Mauritiusa jest obchodzone Święto Narodowe. Halla, halla, halla. Dwóch światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Niebo, niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Światów jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie. Cieszy się każdym rumiankiem, podaje wodę z bankiem. Miłość stamtąd i stąd. Pierwsza połowa tej pierwszej godziny za nami. Zobaczmy, co w pogodzie. Północ. północna połowa Europy znajdzie się w zasięgu niżów z głównymi ośrodkami w okolicach Wysp Brytyjskich i Półwyspu Skandynawskiego oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. W Polsce zatem zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe także burze. Na północnym wschodzie prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na północy do 16 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosnąć. Lubię na polanę się wbić.

Do usłyszenia w piątek tuż po 14. Piotr Metz. Autopromocja. Niecałe 19 minut pozostało do godziny 5. Przypominam, że to trójkowy budzik w wersji budka po budka. Pytają Państwo o Piotra Łodeja, pyta też pani Agnieszka z Młodocina z Podradomia. Pyta, czy budzik uciął sobie drzemkę z okazji Dnia Drzemki w pracy. Z tego, co sobie przypominam, to ten dzień był w poniedziałek. Różne źródła różnie podają. Jeśli także dziś jest ten dzień, no to już chyba gruba przesada. Dwa razy w tygodniu drzemka w pracy. Pan Budzik nastawił sobie budzik dziś nieco później, bo spotka się z Państwem tuż po godzinie 9. Czterdzieści cztery, o już pięć, a na którą Państwo nastawili dziś swoje budziki? budzik@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wiadomości. W każdej sprawie 71335 to numer SMS. dzień pożyjesz dzień albo dwa. Noc wampira idzie, spada na kraj, na kraj. Jeszcze dzień pożyjesz dzień albo dwa. Noc wampira idzie, spada na kraj, na kraj. Na kraj. Inwazja spadnie na kraj. Pożyjesz dzień albo dwa. Noc wampira idzie, spada na kraj, na kraj. Na kraj. Na kraj. Na kraj. A teraz będzie najlepsze. Stelian idzie w karabon. Inwazja. Stelian idzie w karabon. Inwazja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 8,5 minuty będzie godzina piąta. Słuchacz niepodpisany, ale napisał: ptaszkowie śpiewają, garłacze gruchają, idzie wiosna. Wiosna to kwiecista łąka i radosny śpiew skowronka. Takie poematy o poranku. Dobra wiadomość jest taka, że do końca astronomicznej zimy pozostaje tylko 7 dni. No i jeszcze wiadomość od pana Tomka: do wakacji 130 dni. I to jest świetna wiadomość. A to nasza płyta tygodnia, Francis Tuan. Francis Tuan, Let's Pretend, to nasza płyta tygodnia. Proszę nie zapomnieć o tym artyście, głosując w tym tygodniu na listę przebojów trójki lp3.polskieradio.pl. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę,